Book 2 69 Nodig hebben, willen. Nodig hebben, willen. Ik heb een bed nodig. Ik heb een bed nodig. Ik wil slapen. Ik wil slapen. Is er hier een bed? Is er hier een bed? Ik heb een lamp nodig. Ik heb een lamp nodig. Ik wil lezen. Ik wil lezen. Is er hier een lamp? Is er hier een lamp? Ik heb een telefoon nodig. Ik heb een telefoon nodig. Ik wil bellen. Ik wil bellen. Is er hier een telefoon? Is er hier een telefoon? Ik heb een camera nodig. Ik heb een camera nodig. Ik wil foto's maken. Ik wil foto's maken. Is er hier een camera? Is er hier een camera? Ik heb een computer nodig. Ik heb een computer nodig. Ik wil een e-mail sturen. Ik wil een e-mail versturen. Is er hier een computer? Is er hier een computer? Ik heb een pen nodig. Ik heb een pen nodig. Ik wil iets opschrijven. Ik wil iets opschrijven. Is er hier een blad papier en een pen? Is er hier een blad papier en een pen?